Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 dzień sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis Trójki. Michał Przerwa. Amerykanie zaprezentowali pierwszy polski samolot wielozadaniowy F-35. PKW dostała kolejne dowody na to, że doszło do złamania prawa przy finansowaniu kampanii wyborczej PiS. W Paryżu wystartowały 17 letnie Igrzyska Paralimpijskie. Amerykański koncern Lockheed Martin pokazał pierwszy polski samolot wielozadaniowy F-35. Podczas ceremonii w Fort Worth w Teksasie dowódca polskich wojsk lotniczych Ireneusz Nowak odebrał symboliczny certyfikat własności maszyny. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, ambasador USA w Warszawie Marek Brzeziński, polscy piloci i przedstawiciele Lockheed Martin wzięli udział w prezentacji pierwszego F-35 Husarz. Jesteśmy naprawdę w elicie, jeżeli chodzi o siły powietrzne na świecie. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę ogromny krok. Powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ambasador Brzeziński stwierdził, że przekazanie Polsce pierwszego F-35 świadczy o bardzo bliskim sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. To wydarzenie jest sygnałem nie tylko dla Rosji, ale dla całego świata, że sojusz polsko-amerykański jest tak silny jak nigdy wcześniej. Umowę na 32 samoloty wielozadaniowe F-35 Polska podpisała w 2020 roku. Wartość kontraktu to 4 600 000 000 dolarów. Z Fort Worth w Teksasie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej F-35 Marek Wałkuski opowie już niebawem w porannej audycji. Strażacy ewakuowali 14 mieszkańców budynku stojącego naprzeciw spalonej kamienicy na Jeżycach w Poznaniu. Frontowa ściana zniszczonej przez pożar konstrukcji niebezpiecznie się przechyla. Według służb może runąć. Urządzenia monitorujące stan budynku, który płonął w weekend, wskazują odchylenia frontowej ściany. Jeśli się przewróci, spadnie na wyłączoną z ruchu ulicę i stojący naprzeciwko budynek. Jego mieszkańcy mogli w nim przebywać, ale idąc do domu za każdym razem musieli się legitymować. Część trafi teraz do zapewnionych przez miasto hotelowych pokoi, inni tymczasowo zamieszkają u znajomych lub rodziny. Spalona kamienica ma zostać rozebrana w ciągu miesiąca. Decyzję podjął inspektor nadzoru budowlanego. Prace rozbiórkowe mają się rozpocząć w poniedziałek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Będą nowe projekty ustaw dotyczące sądownictwa. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, w najbliższym czasie przedstawi je minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jeden dotyczy statusu sędziów, drugi KRS-u, trzeci Sądu Najwyższego. Te ustawy będą przygotowane do ostatniego momentu i wierzę głęboko w to, że po wyborach prezydenckich nowy prezydent dostanie na stół od razu te ustawy do podpisu i będziemy mogli wykonać to, do czego się zobowiązaliśmy, już tak bardzo precyzyjnie, bez żadnego błędu. Premier przyznał też, że w jego kancelarii doszło do błędu. Chodzi o kontrasygnowanie przez szefa rządu postanowienia prezydenta dotyczącego sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Wesołowskiego. Został on przewodniczącym Zgromadzenia Sędziów Izby Celnej, która wyłoni kandydatów na prezesa tej Izby Sądu Najwyższego. Decyzję premiera skrytykowała część prawników. Argumentują, że w procedurze powołania sędziego Sądu Najwyższego uczestniczyła ich zdaniem upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Do PKW wpłynęły kolejne dowody na to, że doszło do złamania prawa przy finansowaniu kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Przekazał je zespół do spraw rozliczeń PiS. Jego członkowie przedstawili dokumenty, z których wynika, że na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w wielkopolskiej Trzciance odbył się piknik rodzinny, na którym promowany był startujący w nich poseł PiS Krzysztof Czarnecki. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Pokrzywa, które zdaniem zespołu kilka tygodni wcześniej otrzymało na ten cel darowizny z 19 nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zdaniem szefa zespołu Romana Giertycha to dowody na to, że doszło do nielegalnego sfinansowania kampanii. Nawet gdyby stowarzyszenie ze środków własnych finansowało kampanię wyborczą, byłoby to złamaniem kodeksu wyborczego, bo stowarzyszenia nie mogą posłom prowadzić kampanii wyborczej. A dodatkowo mamy dowody na to, że te pieniądze pochodziły z budżetu państwa pośrednio, bo wpłacały się na to nadleśnictwa. Dziś PKW ma podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego PiS. 17 letnie Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu rozpoczęte. Kilka tygodni po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich francuska stolica powitała tysiące niepełnosprawnych sportowców. Uroczystość rozpoczęła się pokazem artystycznym na Place de la Concorde, największym placu w Paryżu, z charakterystycznym egipskim obeliskiem. Stworzono wokół niego wielką scenę w formie starożytnego cyrku. Zgromadziło się tam kilka tysięcy paralimpijczyków, którzy przedefilowali wcześniej polami elizejskimi. Bienvenue au pays de l'amour. Witajcie w kraju miłości i rewolucji. Tymi słowami sportowców powitał główny organizator igrzysk Tunis Tanguy. Car ce soir débute. Dziś wieczorem rozpoczyna się najpiękniejsza rewolucja paralimpijska. Paralympique. części artystycznej ceremonii zaprezentowano pokazy iluminacji i taneczne show z udziałem kilkudziesięciu artystów, w tym osób niepełnosprawnych. Pod koniec wieczoru rozpalono paralimpijski znicz pod balonem, który wzniósł się w powietrze, tak jak podczas olimpiady. Balon będzie widoczny na paryskim niebie w każdą noc aż do końca paralimpiady, czyli do 8 września. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie ciepły, wręcz upalny i słoneczny. Dopiero późno po południu i wieczorem nadchodzące z zachodu deszczowe chmury przyniosą przelotne opady deszczu i być może burze, ale zanim deszcz schłodzi lekko zachód Polski, odczujemy dziś wysokie temperatury, maksymalnie będzie od 27 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem, do 25 stopni Celsjusza. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie możliwych burz porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. No dzień dobry, te dwie szóstki zwykle oznaczają właśnie początek porannej audycji. Już w paralimpijskim czasie, w piękny czwartkowy poranek, zapraszamy do 9 w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. To na początek naszego porannego spotkania. Mamy 10 minut po 6, no i będziemy rozpędzać ten czwartek, mam nadzieję, wspólnie. Oczywiście 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, ale numer absolutnie do Państwa dyspozycji. A o czym dziś będziemy mówić? Między innymi o tym, że brytyjskie badania brytyjskich naukowców pokazują, no, że zdecydowana większość młodych i tak zwanych młodych dorosłych woli wysyłać SMS-y niż zadzwonić. Młodzi ludzie już od bardzo młodego wieku są przyzwyczajeni do komunikowania się w formie SMS-ów, wiadomości, różnego rodzaju komunikatorów. Jest to bardziej komfortowe, nie wymaga aż tak dużego zaangażowania. No i nie wymaga przełamywania strachu przed zadzwonieniem, a okazuje się, że słowo strach jest tu jak najbardziej na miejscu. Przyjrzymy się sprawie w porannej audycji. No ale zajrzymy też do Krakowa, gdzie pewne żarty wyjdą już chyba z mody. Chciałem się zapytać, którędy w Krakowie do metra? Ha! Metra jeszcze nie ma w Krakowie. Jest szansa, że może będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Informacje z wczoraj sugerują, że będzie metro w Krakowie. Nie podziemny tramwaj, a metro. I reszta Polski, a zwłaszcza jedno miasto, argument z ręki będzie miało wytrącony. I o tym także opowiemy o poranku. Połączymy się z Markiem Wałkuskim, który wczoraj przyglądał się prezentacji F-35 Husarz. Lub jak ustaliliśmy kiedyś w porannej audycji, zamiennie używać możemy F-35 Robert. I przypominam, że chodziło o Roberta Lewandowskiego, Roberta Kubicę i Roberta Makłowicza jako inspirację do tej nietypowej czy bardziej nieoficjalnej nazwy. Zajrzymy także do Afganistanu i opowiemy o sytuacji kobiet w tym kraju, która okazuje się niestety coraz gorsza, także prawnie. Będzie mniejsza gra, no, ostatnia w tym tygodniu, liczę na Państwa udział i wspólną zabawę i będziemy dziś rozmawiać o polskich strażakach trochę na kanwie tragicznych wydarzeń ostatnich dni, ale także pojawiających się coraz częściej informacji o tym, jakimi specjalistami i profesjonalistami są akurat strażacy z Polski. Można by użyć takiego zdania, co jak co, ale strażacy to się nam akurat udali. I to są punkty programu na tę poranną audycję, która potrwa do godziny 9, ale na razie mamy 12 po 6. Tomasz Makowiecki, Lato w mieście, bardzo proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fighters, Times Like This, Times Like This. To musi chodzić o 6:20. Przegląd prasy. U deweloperów i fliperów żałoba. Kredytu 0% nie będzie, pisze bezprawnik.pl. Plan budżetu na przyszły rok został już przygotowany przez rząd, a pani minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska zatwitowała, że nie przewidziano środków na kredyt 0%, czyli na wzbudzający kontrowersje program, który miał teoretycznie wspomóc młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania, ale wielu ekspertów wskazywało, że podobnie jak analogiczny, podobny program poprzedniego rządu mógłby tylko wywindować ceny. Dobra wiadomość, w budżecie jest okrągłe 0 zł na kredyt 0%, napisała Katarzyna Pełczyńska, a bezprawnik pisze, przede wszystkim kredyt 0% mógłby sztucznie zwiększyć popyt na mieszkania, co z kolei mogłoby doprowadzić do dalszego wzrostu cen nieruchomości. Kolejnym argumentem przeciwko programowi była jego kosztowność dla budżetu państwa. No i w artykule stawiane jest też pytanie o alternatywę, bo być może wsparcie budownictwa społecznego wybierze polski rząd, ale o tym dopiero się przekonamy. A na razie zaglądamy na portal Rzeczpospolitej i czytamy. Producent Nokii stworzył telefon Barbie. Ma pomóc młodym zwalczyć uzależnienie od smartfonów. I rzeczywiście kilka firm połączyło siły i swoje koncesje i prawa autorskie i stworzyło telefon, który wpisuje się w trend cyfrowego minimalizmu, a nawet cyfrowego detoksu. No w skrócie to taki powrót do przeszłości. W tym przypadku taki telefon z klapką, z grą w węża, z ograniczonym dostępem do internetu, z dzwonieniem i wysyłaniem SMS-ów. W zasadzie tylko z jedną kamerą, co podobno ma utrudniać robienie selfie nałogowe. A wszystko w różu nawiązujące do popularności filmu o Barbie. Producent przekonuje, że Barbie Phone pomoże użytkownikom odpocząć od zaawansowanych technologii i spędzić więcej czasu w świecie rzeczywistym, rozwijając pasję i spędzając czas z bliskimi. No i może faktycznie jest to dobry kierunek. Modny gadżet, ale odchodzący od przeładowania aplikacjami, a co za tym idzie, dużą dozą internetowych śmieci. Być może dobra rzecz dla młodych ludzi. Ja jestem za, nie wiem jak państwo. Poszedłbym nawet krok dalej, rozszerzył ofertę o proste telefony inspirowane innymi modnymi postaciami, serialami, filmami, animacjami, przede wszystkim Ninjago, Psi Patrol, Batman, Avengersi. Tu można wybierać i to się może udać, gdy młoda albo młody zaczyna męczyć rodziców i argumentuje konieczność posiadania telefonu komunikacją z rodzicami czy kolegami ze szkoły. No to da się komunikować takim telefonem, a do tego być może modny. 2 2 7 3, numer do państwa dyspozycji, oczywiście. A wczorajsze wieczorne wydarzenia z Paryża są już opisywane w polskich mediach. Na stronie nadawcy transmisji z Igrzysk Paralimpijskich, czyli Polsatu Sport na przykład, ale nie tylko. Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu 2024 rozpoczynają się w blasku nadziei i inkluzywności. Taki tytuł artykułu o ceremonii otwarcia widzę na stronie rapduma.pl. No i zdaje się on dobrze oddawać atmosferę i przesłanie wczorajszego wydarzenia. Oglądałem i przyznam, jest coś hipnotyzującego w ceremoniach otwarcia Igrzysk. Człowiek siedzi, patrzy na te kolejne maszerujące reprezentacje i po prostu nie może się oderwać i komentuje sobie stroje i czeka na Polaków. Oczywiście byli, pięknie się zaprezentowali, flagę niósł Maciej Lepiato. Piękna pogoda stanowiła ostry kontrast z ulewnym deszczem, który padał podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich 26 lipca. To kolejne zdanie ze wspomnianego portalu Rabduma. No i znów coś w tym jest. Jakby był to sygnał dla widzów, że warto śledzić, warto oglądać Igrzyska Paralimpijskie jako bardzo pozytywne wydarzenie. No bo naszła mnie wczoraj taka refleksja, zresztą nie pierwszy raz, że to jest właśnie prawdziwy, czysty sport, że gdyby stworzyć jakiś przelicznik wyczynu, jakiś model matematyczny, który włączałby rodzaj i zakres niepełnosprawności do kalkulacji czasu czy osiągnięcia, no to ostatecznie pewnie te wyniki parasportowców byłyby dokładnie czy niemal dokładnie tym samym, czym są na przykład rekordy olimpijczyków. Nie mam wątpliwości. Flagę paralimpijską wniósł na plac John McFaul, brytyjski sprinter paralimpijski, który został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną na pierwszego paraastronautę. No i to ciekawa historia, zachęcam do zapoznania się z sylwetką Johna McFaula, a ogień paralimpijski zapłonął znów w zniczu w formie balona unoszącego się nad Paryżem przepięknie. Radość sportowców wchodzących na plac zgody, przyznam, była jakaś taka szczera, naturalna. I tu przypomniały mi się słowa Tomka Bidusia, sportowca z niepełnosprawnością, ale nie paralimpijczyka, który odwiedził nas we wtorek w porannej audycji w Trójce.

wielkich fal i mógłbyś przysiąc, że słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj, bo do niej wciąż płyniesz. Cztery minuty jeszcze do godziny siódmej. Kapitan Nemo przed chwilą, a teraz temat, który wywołał wczoraj niemałe poruszenie. Przenosimy się do Krakowa, który czeka na istny cywilizacyjny skok. Wczoraj władze miasta przedstawiły plan budowy metra. Pierwsza łopata na budowie podziemnej kolejki ma być wbita już za 4 lata. Pierwsza linia metra krakowskiego, jak to dziwnie brzmi, ma mieć długość 26 kilometrów i będzie kosztować około 15 miliardów złotych. No, krakowianie już 10 lat temu w referendum opowiedzieli się za budową metra. Od tego czasu w sprawie inwestycji niewiele się wydarzyło. Czy tym razem będzie inaczej? Sprawdził to Paweł Pawlica. Chciałem się zapytać, którędy w Krakowie do metra? Ha! Metra jeszcze nie ma w Krakowie. Jest szansa, że może będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Tak na zapowiedzi nowych władz reagują mieszkańcy, cierpliwie czekający na przystankach na tramwaje i autobusy. Plan zakłada, że jeszcze przed 2035 rokiem w Krakowie powstanie pierwsze 6 km metra. Pierwsza linia ma połączyć Bronowice z Nową Hutą, ale w pierwszym etapie powstanie tylko kilka podziemnych przystanków, które połączą miasteczko studenckie AGH z okolicami Rynku Głównego, Dworca Kolejowego i Ronda Mogilskiego. Apetyty Krakowa jednak są większe, bo docelowo w mieście mają powstać 3 linie metra, zapowiada prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. W tej chwili mówimy o decyzji środowiskowej, która jest na jedną pierwszą linię i to według naszych szacunków jest koszt do 15 miliardów złotych. Ale oczywiście ta linia jest też podzielona na 3 odcinki, w związku z tym ten pierwszy centralny to są 3 miliardy złotych. Problemem wciąż pozostaje uzyskanie odpowiednich zgód, chociażby decyzji środowiskowej, a w związku z drążeniem tuneli w centrum Krakowa wiele do powiedzenia będzie miał konserwator zabytków i urząd geologiczny, mówi Łukasz Szewczyk, Zarządu Inwestycji Miejskich. Ta dokumentacja została w części już wykonana, zrobiliśmy 140 odwiertów na całej długości linii. Pewnie te 2,5-3 lata będzie nam potrzebne, żeby tę decyzję uzyskać, czyli biorąc pod uwagę 28 rok, może połowa roku, może trzeci kwartał byłyby te decyzje i w ślad za tym zaraz uruchomienie postępowania na budowę. Rządzący Krakowem przez ponad 20 lat Jacek Majchrowski nie był zwolennikiem powstania metra. Uważał, że w mieście lepiej sprawdzi się podziemny tramwaj, który często nazywany był lekkim premetrem. Ja zawsze podnosiłem, że po to, żeby wybudować normalne metro, to muszą być odpowiednie przepływy ludności. Takich przepływów w Krakowie nie ma. Nowe władze zarzucają poprzedniej ekipie dekadę bezczynności i teraz chcą, żeby pod ziemią nie jeździł ani szybki tramwaj, ani lekkie premetro, tylko kolejka porównywalna do tej w Warszawie. Na dzisiaj ten wariant i te prace, które są prowadzone, są zbliżone do tego modelu warszawskiego. To ciężkie, bardzo takie efektywne, szybko poruszające się metro. To jest ten wariant, który w tej chwili jest takim bazowym wariantem. Mówi wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur. Nie znam miasta europejskiego wielkości Krakowa, które nie miałoby metra. I nie znam miasta, które zbudowało pierwszą linię metra, nie budowało kolejnej. To jest taka odpowiedź Piegusa, dlaczego potrzebujemy metro. Następna stacja Wierzchno. Zanim krakowianie usłyszą podobny dźwięk jak pasażerowie w Warszawie, będzie musiało upłynąć sporo wody w Wiśle, a jeżeli budowa już ruszy, skala utrudnień może być historyczna, jak przystało na historyczne miasto. Władze Krakowa liczą, że na budowę metra otrzymają wsparcie rządu, finansowanie inwestycji z dotacji unijnych oraz Banku Światowego. No to nadzieja władz Krakowa. A co sądzą o tej decyzji i inwestycji sami mieszkańcy? Zapraszam do kontaktu z Trójką. 2 2 7 3 telefonicznie oraz mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A propos tych dźwięków, to zdaje się Robert Makłowicz nagrywał niedawno nazwy przystanków do autobusów i tramwajów krakowskich. Pytanie, czy też jego głosem mówiłoby krakowskie metro i w jaki sposób musiałaby wtedy odpowiedzieć Warszawa? Czy to byłby korespondencyjny pojedynek na wspaniałe głosy zapowiadające przystanki? Co państwo o tym sądzą? 2 2 7 3. a państwo dzwonią w sprawie metra. 2 dwójki i 7 trójek. Nie wiem, jak oni to chcą budować, bo z tego, co ja się orientuję, to Kraków jest tak zadłużony, że my za chwilę będziemy miastem bankrutem. No, wiceprezydent Stanisław Mazur wskazuje, że w przypadku finansowania miasto opiera się na deklaracjach, że pomoże w tym rząd. Bez wsparcia centralnego nie ma możliwości budowy metra w Krakowie. Tak przyznał wiceprezydent Mazur. No poza tym partnerstwo publiczno-prywatne brane jest pod uwagę w przypadku kolejnych etapów poza pierwszym centralnym odcinkiem. A ja z tego głosu wnioskuję, że tak niezbyt pozytywnie Kraków podchodzi do budowy metra. No, rozumiem, rozkopane ulice przez kilka lat. No co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. Kraków ma mieć metro. Pytanie, z jakim głosem zapowiadającym kolejne stacje? Być może Roberta Makłowicza, który niedawno nagrywał dla Krakowa nazwy przystanków autobusowych i tramwajowych. Ale jeśli Robert Makłowicz, taka ikona w Krakowie, to co na to by powiedziała wtedy Warszawa? A jeśli chodzi o stolicę, ja mam kapitalną propozycję. Wydaje mi się, że głos znanego dziennikarza i waszego kolegi, pana Piotra Łodeja, byłby idealnym głosem, który by zapowiadał przystanki w Warszawie. Pytanie, czy dorzucałby wtedy ten swój ulubiony numer i gitara? No zapytamy popularnego budzika, czy chciałby czytać nazwy przystanków w warszawskim metrze. A propos metra, to muzycznie teraz u nas The Subways. Metra, chyba tak należałoby powiedzieć. All right, w trójce mamy 11 minut do siódmej. Metrem, ale to nie jedyne technologiczne wieści z wczoraj. Wczoraj w Fort Worth w Teksasie zaprezentowano i przekazano Polsce pierwszy myśliwiec F-35 Husarz. Tej prezentacji przyglądał się Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Tak jak powiedziałeś, w Fort Worth odbyła się ta prezentacja. Tam znajduje się jedna z głównych fabryk koncernu Lockheed Martin, zatrudniająca 18 tysięcy osób. Mogliśmy obejrzeć linię produkcyjną F-35, która liczy kilometr 600 metrów, o jedną milę. Także na takiej linii produkcyjnej powolutku, bo ten proces trwa kilkanaście miesięcy, te samoloty się przesuwają. No i właśnie pierwszy polski kilka dni temu wyjechał z linii produkcyjnej. 7 kolejnych cały czas na linii produkcyjnej się znajduje. No i kiedy przyszliśmy do tej hali, w której odbywała się prezentacja, to nasz F-35 był zasłonięty. Ta cała ceremonia troszkę w takim hollywoodzkim stylu. Muzyka jak z Gwiezdnych Wojen albo z filmu science fiction. Wiedzieliśmy, że coś za tą kurtyną się znajduje i w takim właśnie hollywoodzkim stylu to się odbyło. W pewnym momencie kurtyna opadła. Były światła, migały, wyświetlał się napis Husarz. No i właśnie przy brawach kilkuset zgromadzonych tam osób, bo byli nie tylko oficjele, ale także piloci, pracownicy zakładów Lockheed Martin, mogliśmy zobaczyć ten pierwszy polski samolot F-30, wielozadaniowy F-35. No były oczywiście wystąpienia gości, między innymi ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie Marka Brzezińskiego, który przybył z przesłaniem od prezydenta Stanów Zjednoczonych. On behalf of President Biden. W imieniu prezydenta Bidena dziękuję, że świętujecie ten niezwykle ważny kamień milowy w amerykańsko-polskiej przyjaźni. To, co się tu dzieje, symbolizuje, jak bardzo nasze kraje są ze sobą związane. Tak mówił ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Mark Brzeziński, który z Polski przyleciał na tę ceremonię. Dodam tylko, że tak, Polska kupiła 32 takie samoloty. Dostawy potrwają aż do 2030 roku. Ten pierwszy wraz z tymi 7, które znajdują się na linii produkcyjnej jeszcze już w tej chwili, nie przylocą od razu do Polski, ale trafią do stanu Arkansas, gdzie znajduje się baza szkoleniowa. Także na tym pierwszym husarzu będą szkolić się i na 7 kolejnych polscy piloci. Jak mówiłem, 32 samoloty dostaniemy, wartość kontraktu 4 miliardy 600 milionów dolarów, ale obecny na tej ceremonii wiceminister obrony Paweł Bejda zapowiedział, że będą dalsze zakupy. Rozważamy kolejne zakupy samolotów bojowych po to, aby wzmocnić siły powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej i stawić czoła przyszłym zagrożeniom z pełnym zaufaniem. Tak mówił wiceminister Bejda, zapowiadając, że przy tych następnych kontraktach, które Polska będzie negocjować, polski rząd będzie starał się uzyskać w większej wartości offset. Chodzi o to, żeby znacznie większa część pieniędzy, które Polska wydaje, wracała do naszego kraju, do polskich zakładów zbrojeniowych, żeby ta technologia i te moce produkcyjne także zostały uruchomione w Polsce.